Campus FM jipprezenta. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-professur Charles Briffa, produzzjoni Silejn Buħaġar. Nsellmilkom l-studio sa' Campus FM nilqakom għal program ieħor fis-sensiela il-Malti fi traduzzjoni illum ħawaslulkom il-11 il-programm f'din is-sensiela flimkien mal-missieden residenti Professor Charles Briffa. F'din is-sensiela ta' programmi kif nagħmlu minn ġimgħa għall-oħra qegħdin nifluq ir-riċerka fil-livell post-gradwatorju li qed issir kontinwament fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-Interpretar fi ħdan il-Fakulta tal-Arti tal-Università ta' Malta. Il-kors ta' traduzzjoni u l-interpretar huwa parzjalment mallem u parzjalment b'riċerka. Fl-edizzjoni tal-lum se nieħdu r-riċerka li ħarġet mingħand Simon Ellul, Dubbing and Subtitling, a Multi-Scenario, dissertazzjoni għal-Masters mhux ippubblikata fid-Dipartiment ta' Traduzzjoni u l-Interpretar tas-sena 2011. L-iskop ta' din ir-riċerka? Mela, dina qiegħda fuq id-dubbing bil-Malti aħna tinġibuħ bħala doppjaġġ u subtitling. Iġviri aħna qegħdin ngħidu sottotitli. Sanka hawnhekk subtitling bl-Ingliż huwa azzjoni, sottotitli huwa il-prodott tal-azzjoni. Però hekk qegħdin nirreferu għalihom sewwa. Issa dawn huma ż-żewġ forom ewlenin ta' traduzzjoni audiovisiva. Issa din hija interessanti, traduzzjoni audiovisiva bl-Ingliż, audio visual translation, jafu anzi bl-abbreviazzjoni tagħha AVT. Sewa, u tifli x'tip ta' traduzzjoni audiovisiva għandna u Malta mela hija dissertazzjoni deskrittiva biex qed tagħti t-tifsir ta' dak li sabet riċerkatriċi. Sewa, fl-istess ħin timplika kieku kellna aħna immorru lejn għażla jekkux doppjaġġ jew sottotitli tara x'inhu l-aħjar għal Malta, però sada naraħ matul il-programm. Meta għandek dan it-tip ta' traduzzjoni audiovisiva, naraw li dina titkun marbuta mal-pajjiż. Per eżempju, aħna silejn bħalma taf, inti naħseb, anzi taf daqsi jekk mhux iktar minni għax inti qiegħda fieħda x-xogħol. Ma tantx nużawh għaliex minħabba l-bilingwiżmu, aħna ħafna mill-films jiġu bl-Ingliż allura m'għandniex għalfejn naqilbuhom. Sewa, però għandna l-esperjenza tagħhom għaliex ġieli naraw films anke fuq stazzjonijiet barranin, sewa, naraw films u dokumentari li kollhom is-sottotitli. Per eżempju jiena inħobb insegwi ħafna il-Dubai, per eżempju, għaliex hemmhekk ħallilek l-oriġinal mbagħad jagħmel is-sottotitli bl-arbi, allora jkolli ċans noqgħod nipprattika daqsxejn l-arbi, niftehmu. U ħafna drabi u inna sejrin żmien aħna għanna id-doppjaġġ permezz tal-television taljan. Temu ġifieri għanna din l-esperjenza aħna. Però il-punt hawnhekk ta' dissertazzjoni, kieku Malta jew aħna bħala soċjetà, kellna kull film barrani li jiġi naqilbuh x'se nagħżlu id-doppjaġġ jew inkella s-sottotitli. Anzi issa hawnhekk ukoll titkellem fuq it-tielet kategorija tal-voice over. Ma naraw daqsxejn issa minn ftit ieħor. Sewa. Dan il-punt rrid insemmiha għax huwa importanti għaliex anka fejn hemm l-oriġinal li jista' jitħalla fl-oriġinal, jista' jkun hemm lok ukoll għas-sottotitli. X'i tfisser? Jiġifieri jien nista' nkun qed nara film bl-Ingliż u jkolli sottotitli bl-Ingliż. Ma tgħidli allura dan xi skopu? Għax tinsiex hawn minnu nieqes mismieħ. Allura hekk tgħinu. Punt ieħor li tagħmel din id-dissertazzjoni huwa li f'dan il-każ fejn għandek inti l-istess lingwa qed tintuża fis-sottotitli, dak li jkun qiegħed isaħħaħ it-talim tiegħu f'dik il-lingwa. Ġifieri inti qed tismagħha u qed taqra fl-istess ħin. Dana wkoll huwa punt interessanti għax tiskantasi lej. Ir-riċerka tgħidx kemm toħroġ affarijiet u ma tibqa' għalhekx biss mal-qasam ta' traduzzjoni biss, imma tidħol fuq smu oħrajn ta' tagħlim u allura iktar u iktar tara kemm tiswa t-traduzzjoni. Issa, bħala forum ta' traduzzjoni audiofiziva minn barra id-doppjaċċu sottotitli, insibu wkoll għamliet oħrajn, pereżempju għandna interpretar konsekuttiv. Ġifieri inti tgħid xi ħaġa jien warajk plupp nittraduċi. Sewa. L-istess għandek interpretar simultanju, sewa, u mbagħad għandek dak li semmejt il-voiceover. Dan huwa interessanti issa naraw daqs iktar fuqu, okej, għaliex ukoll jista' jkun użat f'xi okkażjonijiet ukoll. Għandek kummentarju ħieles, ġifieri inti qed tara dan x'aktar xilli fid-dokumentarji jkun. Inti qed tara x-xeni li jkun hemm, pereżempju fuq in-natura, fuq l-istudji tal-ibħra, eċetera, sewa, u għandek id-dokumentarju ħieles ġifier m'hemmx għalfejn ikun tradott fidil mal-oriġinal. Imma jażel dawk l-affarijiet li jkun qed jurik biss. U mbagħad għandek il-produzzjoni multilingwi għaliex jista' jkollok inti program li qed jurik xi ħaġa u mbagħad għandek traduzzjoni f'iktar mil-lingwa waħda u inti tibda tafas remote biex tara li ma lingwa tkun trid. Huwa wkoll possibbli l-elettronika bħal ma taf avvanzat ħafna. Il-punti ewlenin li tagħmel din ir-riċerka? Issa. Mela x'hawnhekk għandna xi ħaġa pjuttost partikolari llum. Iva, ħafna. Meta qed immissu ħafna. Mal-audiovisiv. Ekku. U l-iktar li l-iktar li tafas huwa fuq id-dubbing u subtitling, kif qed ngħidu sewwa, però tqis affarijiet oħrajn. Jiġifieri hawnhekk tażel bejn it-traduzzjoni għas-sottotitli. It-traduzzjoni għad-doppjaġġ u traduzzjoni għal voiceover. So, tafas fuq dawn it-tlet aspetti ma tistax evimni f'dissertazzjoni għandha l-limitazzjonijiet tagħha. Din sewa, ma tistax tafas fuq kollox, imma għażlet dawn it-tlieta, anzi daħlet il-voiceover imma mbagħad għaġlet u warbitu ħalli tikkonċentra fuq it-tnejn l-oħra li l-iktar li huma popolari. Ma ħa narawhom daqsxejn dawn it-tlet aspetti. L-ewnet il-kitba tas-sottotitli din hija kitba ta' tul varju, superimposta fuq l-immaġni mela jiena qed nara l-istampa. All right? L-istampa ġifieri qed nara il-film, il-television, all right? U hemm il-kitba superimposta fuqha fuq l-istampa, fuq l-screen, kemm bħala kumment jew inkella bħala enfasi, all right? U kemm bħala traduzzjoni b'mod kondensat ta' dialogi ta' film li jkun barrani u li jintwera fil-verżjoni oriġinali tiegħu. Mela jien qed nara film u qed ħalluh fl-oriġinal tiegħu, pereżempju ħalluh bl-Ingliż, niftehmu, u mbagħad ikollok is-sottotitli inti għaddejjin, pereżempju, bl-Arbi, bit-Taljan, jew b'xi lingwa li tkun trid sewwa. Issa, dan huwa interessanti għax marbutin ukoll mal-pajjiżi. Hawnhekk għandna diversi pajjiżi li jippreferu jużaw is-sottotitli. Fosthom għandna il-Portugal, il-Greċja, il-Rumanija, l-Iskandinavja, il-Nederlands, il-Bulgarija, l-Slovenja u l-Kroazja. Dawnna kollha jippreferu s-sottotitli. Ftehmna, u l-vantaġġ tiegħu jista' jkun ukoll it-tagħlim tal-lingwa. Alright? It-tieni li titratta huwa d-doppjaċ, il-konverzazzjoni għad-doppjaċ, għaliex wara kollox hija konverzazzjoni li inti titqaleb sewwa. U allura hawnhekk għandna proċess ta' recordier ta' sound biex leħen li jista' jkun tal-attur stess jew anke ta' xi ħadd ieħor ikun issinkronizzat mal-movimenti tax-xuftejn tal-attur tal-film li jidher fuq l-iskrin u hemmhekk tibda. Aħna nsejħulu l-lipsync ukoll. Eżatt, u mbagħad tibda fil-diskors komuni. Mhux tagħkom li intom professuri fiha, imma tagħna li ma nifhmux, ibda qaset jaqbellak jew kellha daqs xejn kemm qablu eżatt. Eħe, dan hemm ukoll pajjiżi li jippreferu dan it-tip, qed niftehmu, ġifieri d-doppjaġġ bħal l-Italja, Franza, Spanja u l-Ġermanja. Dawn jippreferu d-doppjaġġ u aħna nafu, pereżempju l-Italja kemm x'industrija eċċellenti għandha tad-doppjaġġ, l-istess il-Ġermanja. Niftehmu għandhom għandhom industrija żviluppata ħafna u kważi kważi laqqas tinduna li ma jkunux huma li qegħdin li dak il-leħel ma jkunx tagħhom. Ftehmna xi qablu interessanti għax huma anke jagħmlu studju bejn it-ton tal-leħen u l-personalità tal-attur. Niftehmu ġifieri dik huwa fattur li jagħtu każu. Hija fl-istess ħin xjenza żviluppata bisħieħ. U meta għandek it-tielet kategorija tal-voiceover, sewwa id-diskors għal voiceover. Mela hawnhekk x'għandna, għandna taħdita li fiha jinsema l-leħen tan-narratur. Qiegħed jispjega x'ikun qiegħed jiġri. Bl-oriġinal jibqa' jinsema ftit. Issa hawnhekk, l-leħen. Ġifieri tintuża vuċi waħda tal-voiceover. Okay? U mhux vuċijiet differenti. Issa, ġifieri hawnhekk qegħdin ngħidu aħna għandna film li għaddej fl-oriġinal. Però il-sound tagħhom jintefa' daqsxejn fil-background, right? U jiġi il-voiceover biex inti tibda tisma' vuċi waħda qed tirrakkonta tgħidlek dak għalek, dak għalek u dak għalek. It-Taljani jħobbu jagħmlu anke features din il-ħaġa li qed issemmi. Eħe. Fej ħallu l-lingwa Angliża tinstema' fil-background u huma ovvjament jagħmlu traduzzjoni super imposta biex ngħidu hekk. Mbagħad hemm interessanti li qed issemmi dan il-fattur tal-feature ukoll għaliex kultant huma bil-voiceover jagħtu implikazzjonijiet, kultant ikunu implikazzjonijiet artistiċi, sewwa biex ma ngħidulhomx letterarji, għax hawnhekk issa qegħdin nitkellmu aħna fuq medium differenti wkoll. U joħorġu tifsirijiet addizzjonali mal-programm. Ġifieri kollox għandu t-tajjeb tiegħu, kollox jista' jservi ta' ġid. Issa hawnhekk għandna wkoll għandna xi pajjiżi li jippreferu l-voiceover bħal Polonja u r-Russja pereżempju. Sewa dawna jħallu il-vuċi oriġinali fil-bot, għandna din seħulha fil-background, sewa, u jitfawlek voiceover bil-Pollak jew kellha bir-Russu biex jispjegalek dak li jkun għaddej. Huma it-tliet sistemi huma utli għall-bniedem u jista' jagħżel. U normalment ħallu l-introduzzjoni ta' feature tibda fil-bidu, per eżempju bl-Ingliż, mbagħad ftit sekondi wara tibda it-traduzzjoni għat-Taljan, per eżempju. Ġifri dik hija qisha sistema li hija normali kważi li jużaw. U dana wkoll għandu l-valur tiegħu jiena dejjem inħares leħ mill-punto di vista ta' l-edukatur. Għaliex s-sistema kif qed tgħidha inti, l-ewwel tħallilek l-Ingliż għaddej u mbagħad titfalek pereżempju t-Taljan u xejdulu, qed ittik il-reġistru sħiħ bl-ewwel lingwa u r-reġistru sħiħ bit-tieni lingwa. Plus il-fatt li għandek bil-voiceover il-proza mitkelma kontinwa. Traduzzjoni tkun saret mbagħad jinqara, naturalment għalhekk qed ngħidlek il-proza kontinwa, li jservi wkoll għal mod kif wieħed jista' jorganizza l-ħsieb tiegħu. Speċjalment meta jkun hemm avvenimenti internazzjonali. Ekku. Meta jagħmlu dawn il-live broadcast, pereżempju meta kellna t-tieċ tal-prinċep. Xorta ħallew. Il-lingwa Angliża u mbagħad ovvjament kien hemm traduzzjoni jew il-kummentarju għaddej. U taf li hemmhekk b'da li qed tgħid inti hemm prinċipju ta' traduzzjoni, li inti trid kemm jista' jkun tħalli toma mod figurattiv. Toma tal-kultura oriġinali. Hawnhekk kif qed tgħid inti tħallih għaddej biex is-sistema u s-soċjetà kollha tal-lingwa oriġinali tibqa' tinħass. Allura x'argumenti hemm kontra dawn it-tipi? Naturalment bħal kull ħaġa oħra hemm it-tajjeb u l-ħażin. Sewwa, ħan nibdew mill-aħħar wieħed, issa bdejna fuq l-aspiċċajna bil-voiceover. Sewwa, l-argument għal kontra il-voiceover huwa li imewwet il-lingwa tar-rextar. Sewa, għaliex inti dejjem se tisma' narratur wieħed għandek leħen wieħed. Tifhem? U anka jekk tkun mara qed titkellem u jkun in-narratur raġel jew viċi versa, allura hemmhekk sa jibqa' sejjerek jew inkella għandek bniedem adult u hemm it-tfal qegħdin jitkellmu. Se nifhem jiġifieri hemmhekk imewwet ir-realtà. Sewa, għalhekk qed ngħid imewwet il-lingwa tar-rextar għax ir-rextar tirrifletti daqsxejn ir-realtà sewa u tistema' allura vuċi waħda. U l-leħen qatt ma jiġi identifikat mal-attur, ma tistax inti, jiġifieri dejjem sa żomm inti it-tifsir tal-voiceover, right, tas-sustanza ta' dak li qed jingħad, distakka mifruda min reċtar, min dak li jinti jettara għaddejjien. Etnuża l-kelma reċtar, mux reċtar. Għalli nuri li jien qed nirreferi għal acting. Okay? Issa, u allura x'jiġri, il-film jispiċċa jisu rapport narrattiv b'ton neutru, mingħajr dialogu. Għax jien nibda ngħidlek. U issa Selene qalet illi, alright? Mbagħad Charles wieġeb illi, u tibqa' sejjerek dejjem għandek rapport narrattiv, mentri fir-realtà fil-film mhux hekk ikunu qegħdin qed jingħad. Mela dak huwa l-argument fundamentali għal kontra l-voiceover. L-argument għal kontra id-doppjaġġ huwa li ifixkel ix-xogħol oriġinali għax jagħti impressjoni differenti tal-ilħna tal-atturi ma tal-ilħna. Jistgħu jirriflettu l-personalità. Dina kienet l-iktar li iddejjaqni meta kont nara wieħed mill-artisti favoriti tiegħu huwa John Wayne, pereżempju, meta kont nara pereżempju Rio Bravo bit-Taljan. Dak mhux John Wayne, qed taraħ il-John Wayne, però mhux hu li qed tisma'. Jiġifieri dan huwa affarijiet li ma tistax tevitahom dawn għax ħanajdu kif inhi. L-aħjar ħaġa li tagħmel taqbad il-John Wayne u tal-mut Taljan u qed tifhem u jipproduċu lek il-filmu. Mbagħad għandna l-argument għal kontra is-sottotitli. Dawna itel fuq partijiet minn dak li jinti tkun qed tara fuq l-iskrin għax anke sakemm taqra jew net jattulek misfel għalkemm hemm ir-regoli, ma tistax pereżempju tuża iktar minn żewġ versi u l-ewwel wieħed aktar jkun itwal mit-tieni wieħed, jiġifieri hemm sena sħiħa. U forsi mhux dejjem ikun hemm id-deskrizzjoni kollha ta' dak li jkun qed jitqal. Speċjalment ġieli meta rajt xi film Franċiż u jkollna is-sottotitoli bl-Ingliż, ma jkunx hemm kollox. Dak li kun qed jgħidu l-atturi, kun hemm qisu il-ġist biex ngħidu. Eżatt. U bil-fors hekk irid jagħmel, għax inkella se jagħtilek l-iskrin, inti diġà għandek l-iżvantaġġ li hemm misfel qed ifixklek. Għax jekk ikun hemm xi ħaġa fuq l-iskrin hemm misfel, inti tista' tara, qed tifhem ħabba l-kliem, u mbagħad għandek oħra. Għandek l-iżvantaġġ ieħor. Sakemm taqra inti l-istampa xub u dak taf kif l-istampa taħdem ħafna iktar maġla kultant mill-qari tagħna. Qed niftehmu u altru titkun ta' fil-lingwa tajba. Jekk jien pereżempju nkun batut fil-lingwa li nkun qed naqra, ġifieri indum biex naqra, kważi kważi laqas naqra kollha, qed niftehmu ġifieri u titlef dak li qed tara. Dan huma l-iżvantaġġi li hemm. Allura kif nistgħu inqablu id-doppjaġġ ma' s-sottotitli? Iva, issa dan huwa importanti għaliex ir-riċerka din ir-riċerka tidħol meta tqabbel id-doppjaġġ ma' s-sottotitli, tidħol fil-argument u fil-konsiderazzjoni ta' x'inhu tajjeb għal Malta. Sewa x'wara kollox aħna r-riċerka li toħroġ minn din l-università, sewa nippruvaw kemm jista' jkun nillokalizzawha biex naraw daqsxejn x'inhu aħna x'jista' jiswilna, x'inhu tajjeb għalina. Sewa. U allura ħalli impoġġuhom doppjaġġ u s-sottotitli paralelli ma' xulxin. Mela, ix-xogħol tas-sottotitli x'jagħmel? Aħna għadna diġa li inaqqas dialogu. Ovvjament, dak li għattinti li ħafna drabi jittitlef ħafna minn dak li jkun qed jingħati, jgħidlek il-ġist sewa, mentri x-xogħol tad-doppjaġġ iżhom ħafna mid-dialogu oriġinali. Alright? Hemmhekk bil-fors għandek kull kelma, kull nifs, għax anke n-nifs irid jiġi tradott sewa, li jagħmlu irid jiġi maqlub. Iktar minn hekk, Selene, palma taf, irid jiġi rrextat. Eżatt. Iġifieri anke dak li mhuwiex verbali. Eżatt, eżatt. Iġifieri meta jagħmlu traduzzjoni, it-traduzzjoni trid tkun kemm jista' jkun fidila, imma fidila mhux kelma b'kelma, imma bl-istess effett tal-oriġinal hawnhekk. Dak huwa wieħed mill-differenzi li hemm. Differenza oħra, ix-xogħol tas-sottotitli ikun aktar maġġel għax jitfalek il-klim hemisfer u sakemm tinqaleb u lieħor se jibda jpalla, irid huwa rabulek biex jiġiblek ieħor, jiġifieri x-xogħol huwa maġġel. Ix-xogħol tad-doppjaġġ huwa proċess għat-tul. Allura għandek iktar kumdità, iktar ix-xamplata qed tisimgħu għax taf illi meta jispiċċa għat-tur mill-klim. Sa jaqbad liħor, anka jekk jitkellmu fuq xulxin, il-diskors mitkellem jista jingħad fuq xulxin. Il-diskors miktub ma jistax jingħad fuq xulxin, għandek dik id-differenza wkoll. Sewa, ix-xogħol tas-sottotitli mhuwiex għali, issa hawnhekk qed nitkellem mod ekonomiku. Mhuwiex għali għaliex kull ma trid inti traduttur ħallassu għamel traduzzjoni mbagħad inti tellajtu hemmhekk. Mentri x-xogħol tad-doppjaġġ jinvolvi ħafna spejjeż biex trid l-atturi u trid tħallasom. Sewa u atturi differenti jridu jkunu. Ix-xogħol tas-sottotitli jitlob sforz kbir mit-telespettaturi biex ilaħqu ma' dak li jkun qiegħed jiġri fuq l-iskrin dan li qegħdin aħna ngħidu. Sewa, waqt li fil-fatt ikunu qegħdin jaraw is-sottotitli. Mentri x-xogħol tad-doppjaġġ jitlob wisinqas sforz mit-telespettaturi inti toqgħod fuq il-poltruna komdu u tisma'. Iżak qed tara fil-normali jiġri hemmhekk dinha kulħadd jifhimha. Ix-xogħol tas-sottotitli jagħtina traduzzjoni miktuba tal-lingwa mitkellma. Issa dan huwa fattur interessanti għax huwa tekniku fil-qasam tat-traduzzjoni sewwa, mentri ix-xogħol tad-doppjaġġ jagħtina traduzzjoni orali tal-lingwa mitkellma, mela is-sottotitli huma miktubin fuq il-mitkellem. U d-doppjaġġ huwa orali fuq il-mitkellem, hemmhekk iktar baqa jisu at home sewa. Ix-xogħol tas-sottotitli jinqeda b'żewġ codes lingwistiċi ġifieri dak li qed ngħidu, il-kod orali u l-kod viżiv. Sewa, mentri d-doppjaġġ jinqeda b'kod lingwistiku wieħed, il-kod orali. Mbagħad ix-xogħol tas-sottotitli tispeċifika din ir-riċerka huwa tajjeb għal dawk is-swieq li ekonomikament huma restritti bħal Malta, ġifieri għal Malta dan huwa l-aħjar ekonomikament is-sottotitli. Ġifieri, ix-xogħol tad-doppjaġġ huwa tajjeb għal komunitajiet sinjuri, għal Malta dan huwa għali u jinvolvi industrija sħiħa. Xorta, wieħed jista' jgħid isma' id-doppjaġġ għandu s-siwi tiegħu. Ġifieri kieku hekk kellna aħna. L-istazzjonijiet tagħna jintefgħu fuq id-doppjaġġ iridu jaraw kif se jiffinanzjaw, għax huwa daqsxejn għali. Qed niftehmu dik li qegħdin ngħidu. X-suġġerimenti tagħmel din ir-riċerka għat traduzzjoni għal fuq l-iskrin imma? Eħe, it-traduzzjoni audiovisiva. Dina tkun influenza ħafna mill-udjenza li inti jkollok f'moħħok sewa u mill-kultura tal-pajjiż, ovvjament. Fejn ikun sa jintwera dan il-film sewa. Issa f'kull film insibu referenzi kulturali li huma validi fil-lingwa oriġinali, imma li ma jagħmlux sens fil-lingwa mira. Ġifieri qed ngħidu fil-film ikun hemm referenzi ta' xi affarijiet fl-oriġinal. Fl-Ingliż jagħmel sens, aħna ħanibqgħu fuq l-Ingliż u l-Malti sewa. Imma fil-Malti mbagħad meta inti jekk inti taqlibhom ma jagħmlux sens. Per eżempju, l-ismijiet tal-films, l-ismijiet tal-karattri, l-ismijiet ta' ċelebritajiet li jissemew fil-film, l-ismijiet tal-postijiet, il-lob bil-klim, iċ-ċajt, u koll. Dak li japplika f'kultura, ovvjament, eżatt, ma japplikax f'kultura oħra. Issa, is-suġġeriment fil-fatt ta' din ir-riċerka jingħata bħala regola ġenerali li tajtek. Jekk element kulturali ma jagħmilx sens mal-udjenza mira, jew m'għandux rilevanza, allura aħjar jekk jinbidel b'xi ekwivalenti. Per eżempju, l-isem tal-film Eternal dana li tagħti eżempju Eternal Sunshine of the Spotless Mind li hu fantascienza romantika tal-2004 inqaleb għat-Taljan bħala semmi laxxi tikkanċello. Jekk titlaqni inħassrek. U ta' impressjoni ħażina ta' suġġett u tagħti spjegazzjoni kif kienet dik l-impressjoni ħażina. Ġifieri anka it-traduzzjoni tat-titlu Sawa, u jiena b'eżempju oħra nista' ngħid affarijiet li kellna u Malta, pereżempju bl-Ingliż kellna il-programm u jidilli li kultant għadu jitwera Judging Amy. Judging Amy għandu żewġ tifsirijiet bħala title. Amy tiġi ġġudikata minn binta għaliex hija single parent. Sawa, għax di m'għandix missier, eċetera. U binta qed tiġġudika. U Amy hija imħallef fil-qorti ġovanili mela. Mela, Judging Amy għandu żewġ tifsirijiet ara il-pan kif qiegħda sewwa, hija tiġi ġġudikata minn binta u hija tiġġudika liż-żgħażagħ. Bit-Taljan elbuħ il-ġudiċe Amy, jiġifieri tilfu waħda mit-tifsirijiet. Kif kellna nagħmluh bil-Malti, kif qed tissuġġerixxi riċerka pereżempju, kien ikollna nagħmlu xi ħaġa hekk, min jiġġudika u tħalli hekk. Issa hawnhekk x'għamilna, tħalli l-misteru. Ma tirreferi u koll fl-istess ħin kemm għalqa u be. Jiġifieri għaż-żewġ tifsirijiet tal-oriġinal. Imma x'ikun qed jiġri, tisparixxi Amy. Judging Amy tkun partikolarizzata min jiġġudika allura tiġi ġeneralizzata. L-istess għandna fil-programm pereżempju McLloyd's Daughters. Bit-Taljan ġie le sorelle McLloyd u le sorelle McLloyd hemmhekk hemm shift semantiku. Mbagħad għandna dawn l-affarijiet. Però qabel ma nagħlqu insemmu ċ-ċajt. Ċ-ċajt il-punt li tagħmel din ir-riċerka fuq ċ-ċajt hija li kultant ċajta fid-dubbing, speċjalment fid-doppjaġġ, jekk ma tinftiehx bil-lingwa mira, aħjar tibdilha. U tagħti l-eżempju ta' ċajta, per eżempju, you're in a room, no doors, no windows, there's a chainsaw and a table, how do you get out? U li ħorjat, you cut the table in half with chainsaw. Two halves make a hole. U il-pan edha fuq hole, W-H-O-L-E, ma hole, H-O-L-E, u għallura jinti toħroċ. Issa, di ma tistax titraduċiha, imma ħna għandna ċajt tagħna u koll, u waħda bħal dik kieku nara fuq film jiena, ngħid ħanibdilha. U nibdilha ma xi ħaġa hekk. Kevin taħħas ħażin u li jħor iġġilet miħu. Għaliex? Għax il-ħas kien ħażin. U ġifiri qed biddel ċajta boħra illi fil-lingwa mira tagħmel sens. U b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Il-Malti fi traduzzjoni nistidnukom tingħaqdu magħna bħallum ġimgħa fl-istessin minn Campus FM jiena flimkien ma' Professor Charles Briffa, grazzi li segwejtuna, insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Il-Malti fi traduzzjoni. Kitba tal-Professur Charles Briffa bi produzzjoni ta' Selin Buħaġer.